bete sing ma bun se de fal sai singer bai David mi ba sami mi yori ke ba gang bi sukwi tapo mia ke gel sui abang ke himi sun fe deng ke nundu ke mangmi sin zombi asuki ta ma bi ke lu hi kuna kumi ba suki kinda ma ful himi si zing nimbeu bai tulirin inaye ke tina miri bil temhul ful sinabi mi hi ame o semiya ao mi yori mu ezing mi ma wen ke kan ku ke nan do'o e himi ngerna mu e himi kam zafe suna timbi ke nin juk babili mi mu sunum kun tulbi ko bin ba za baba tukui ke la inger za gang mi e falbi nam ke nam mi tin ke ndakhul el kapke ge enam yuri batara bango.